alea nu ești pentru mine. Alții spun să te lasă-mi face alt iubire. Dacă mă îndrept, dă-ce oare te iubesc? E simplu, te plac așa cum ești. Toată noaptea împreună vom fi. Toată noaptea pentru tine voi dăbi. Orice s-ar întâmpla să nu uiți niciodată. Pentru mine ești cea mai frumoasă fată. Orice s-ar întâmpla să nu uiți niciodată. Tu pentru mine ești cea mai frumoasă fată. Te plac așa cum ești. E simplu, îmi place cum zâmbești. Toată noaptea cu tine voi dansa. Toată noaptea te voi saluta. Orice s-ar întâmpla să nu uiți niciodată. Pentru mine ești cea mai frumoasă fată. Orice s-ar întâmpla să nu uiți niciodată. Tu pentru mine ești cea mai frumoasă fată. Fată, te plac așa cum ești. Yeah.